in de Terheidenstraat woonde, was het logisch dat jullie naar de Sint-Jozefschool gingen. Dat was die plek. Maar wij hadden ook een pastoor Kropsch, de Knoest. Het Knoesje. En toen waren er op een gegeven moment problemen op school met een leraar. En daar was papa het niet mee eens. Nou, dan moeten jullie maar van school af. En de Sint-Jozefschool was een katholieke school. En om pastoorke te pesten, moesten jullie toen naar de openbare school in de Bosstraat. Nou ja, van de openbare school, daar komen jullie dan samen vanaf. En daarna ga jij door naar de Middelaan, naar de Mulo. Ja, oh, dat is de Middelaan. Nee, het is, dat is de Sint-Jozefschool. Ja, kijk, dat komt van de Middelaan, hè. Ja. Ik geloof dat hij een paar van ons verschrikkelijk lol had hoor, dat hij dat, ja, dat hij dat kon doen tegen pastoor Rops. Ja. Dat is toch klopt. Tuurlijk jongen, waar wij destijds allemaal met een carillon gedaan hebben. Ja. Hij maakte gedik op alles hè, die paar van ons. Ja. Die maakte zelfs de voetjes van erg hardhout. Van oude leeftijd maakte die. Ja. Hardhout maakte hij alleen maar de voetjes. Ja, en dat was gewoon helemaal de, ter meerdere eer en glorie van dat wij dat deden daar, die liedjes op elkaar jong zetten. Voetjes. Maar van die pastoor kreeg je eigenlijk nooit een dankjewel. Nee. En daar kon je niet tegen. Ja. En toen heeft hij dus jullie eigenlijk gebruikt om tegen die pastoor. Ja, zeker. Eigenlijk in de contramine te treden. Dat ik al. Lekker. Alleen Martien en Toon. Ja. Wij waren al. Ja, die waren er al af. Zo. Ja. Kijk wat er dan om, hè. Ja, moet ook soms pieken. Ja, daar heb je bijna een vergrootglas van nodig, hoor.